nu a vrut Dumnezeu, și-a făcut pe gândul meu mai mari. Noi am o dos de necaz și se ne vii la obraz mari. Dar nu a vrut Dumnezeu, și-a făcut pe gândul meu mai mari. Noi am o dos de necaz și se ne vii la obraz mari. Tot ce viața-mi dobândit, prin muncă mi le-am făcut mai mari. Toate le-am făcut cu chin, nu mi-a picat din senin mari. Dușmanii mei au ce spune, cu mine nu se pot pune mai mari. Încă o viață să trăiască, încă o dată să se nască. Dușmanii mei au ce spune, faci doar bine, măi, măi. Dar eu bine am făcut, mai rău mi-am auzit, măi. Ar fi bine de trăit, să n-ai nimic de împărțit, măi, măi. Nici cum n-am apropiat, dar adevărat, măi. Ar fi bine de trăit, să n-ai nimic de împărțit, măi, măi. Și să-mi cânte lăutarul, când vin să mănânc. Să stea friptura pe masă, cu vin bun de tămâioasă. Și să-mi cânte lăutarul, să-mi ne camarul. Să stea friptura pe masă, cu vin bun de tămâioasă. Și să-mi cânte lăutarul, să-mi ne camarul. Să-l bem până la fund, ca să-l umplem iară. Vinui bun din damigeană, când îl vei după pastramă. Dacă e roșu ca magu, nu te doare ca tu. Vinui bun din damigeană, când îl vei după pastramă. Dacă e roșu ca magu, بمكلاو